राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम विष्णुता अपना नहीं होता, उत्पन्न होता नाश होता वो अपना नहीं होता। पहले से ही अपना है, सदा साथ में सर्व शिक्षा में उत्पत्ति विनाश होती है, संयोग वियोग होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो हमारा नहीं होता। हमारा तो पहले से है, वैसा ही है, वैसा ही रहेगा सदा, वो हमारा है। ये परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, इतनी बात है, लंबी जोड़ी बात है ही नहीं। आरम्भ होता है, समाप्ति होती वो हमारा कैसे होगा, संयोग होता है वियोग होता है वो हमारे कैसे होगा, उत्पत्ति होती है नाश होता है वो हमारे कैसे होगा। उत्पत्ति नाश से रहित है, संयोग वियोग से रहित है, आने जाने से रहित है, वो हमारा है, वो परमात्मा हमारा है, ये हमारा नहीं है। बालपन हमारा नहीं रहा तो जवानी हमारी रहेगी, क्या वृद्धावस्था रहेगी, क्या शरीर रहेगा, ये ना है ही नहीं है, ये तो बहने वाला है, हरदम बह रहा है, गंगा जी का प्रवाह बहता हो ऐसे बहने वाला है। अरे आप सब रहने वाले 84 लाख द्रोणी भुगते, उसका कोई भी शरीर साथ में रहा, संसार और शरीर ये साथ में रहा नहीं, ये तो बहने वाले है, निरंतर बहने वाले हैं, एक साथ रहने वाले नहीं है। बार बार ये बात इस वास्ते कही जाती है कि ये मान ले, अपन स्वीकार कर ले। एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, तुम है उसे ऐसे ही है, तुम स्वीकार कर दिया भगवान हमारा संसार हमारा नहीं है। सीधी सरल बात बहुत सुधावा से आनंद मिल जाएगा। अपना है वो अपना है, बंधु है दूसरा है, अगर सत्ता देखी जाए तो परमात्मा की सत्ता है और आत्मा की सत्ता है, ये संसारी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्युत है बाबा, असता बाबा ना विद्युत है। जहाँ है आप अपने को मानते हैं, वहाँ पूरे परमात्मा पूरे पूरे चुप हो जाओ, पदार्थों का और क्रियाकार से है, यही बात है। क्रिया से पदार्थों से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, वस्तुओं का आश्रय लिया है और क्रिया का आश्रय लिया है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश होता है। दृढ़ता से बात पकड़ लो, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, कभी घुस कभी घुस कभी घुस हरिया कायर कसु करे खराबे ना है, खैर करियो बापरो मन के दुखे मारे, हिम्मत मत छाड़ो ना मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया दुख आता राम। संसार बन जाए बिगड़ जाए तपस्या क्या जरूर है, कई इच्छा पूरी हो जाए तो कोई फायदा नहीं, पूरी नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं। कई लघुपति हो गए, कई करोड़पति हो गया, लघुपति करोड़पतियों की बातें हमारे हुई है। सुबह रोटी खाई, शाम को आने मिलाया, गल नहीं मिला, जैसा कहते कहते जैसा है, लाखों करोड़ों के पास में ये प्रत्यक्ष बातें देती है। बहन है ये बस हमारे कुसुम है, स्त्री हो जा, पुत्र हो जा, मन हो जा, क्या बने पर हो गया, स्त्री पुत्र हो गया, क्या हो गया, ऐसे नहीं बधु क्या कमी क्या रहेगी, ऐसी आपूर्ति हुई, आप नहीं हो गई। इस वास्ते भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। मैं तो गिर तेरे उपहार के सहार कोई मास्टर है, मास्टर भगवान के समझ कर ज्यादा आनंद हो गया है। भगवान की तरफ से किसी के साथ में वियोग नहीं हुआ, भगवान की तरफ से सब साथ में, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, ये भगवान पैदा करते ही नहीं। जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उनके पीछे पड़ा है। अपने भगवान है अपने तुलसी सोई न चतु है, जो राम भजन रोली है, पर धन पर मन अन्न को पेशा भी भागी, पर धन को पर मन को अनाशी गया तो बेचर हो गया, मिल गया दर्दा बेशा का मिल गया। थोड़ा सा चेत करें और आ जाएगा। सर्वशिषा मेरी सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शेर तिष्ठती भगवान। जन्म गया मरोगे, मर गया जन्मोगे, जन्म गया फिर मरो, कोई अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो अंत यार गोल है। बैल उम्र भर चलता है, घानी का बैल उम्र भर चलता है, वहां एक कदम नहीं था, वहां का वहीं रहा, वहां का वहीं रहा, ऐसे मेरे मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, कह जाते वहां के वहां रहे। जय भगवान को प्राप्त हो जाता, मौज हो जाती, आनंद हो जाता है, दुख मिल जाता है, संता मिल जाता है, धन मिल जाती, कोई चलती चातुर बने मैं श्रेष्ठ कर्मणि अभी प्रवर्त हो भी नहीं, वो किंचित करो दिशा देव किंचित करो मैं थी जो तो मैंने तत्व गांव में शहरों में गलियां बदल गई, गलियां नहीं पता, हर दम बदलता, हर दम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में परिवर्तन न होता, हर दम जिसका परिवर्तन है वो क्या न्याय करेगा। गीता ने कहा मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया प्रवृत्ति स्थान कर सकती, वे हरदम प्रगति रहते हैं, प्रगति कार्य प्रगति में रहते हैं, भगवान का खास हो गए भगवान में नहीं रहता, प्रवृत्ति स्थान कर प्रगति में से उसको बड़ा मानता है। जब चीजें बड़े सपूत है जो प्रगति हो जाती है, जो तरह से परमात्मा में नहीं रहता है, जज में ढूंढा जज में, या भैया मेरे वाली चीज नहीं है, साथ में रहने वाली चीज यहाँ है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में तृतीय चीज भी अपने नहीं है। अरे भगवान पूरे से पूरे अपने हैं। दस बालक हो तो माँ दस बालकों की पूरी माँ है। अनेक माँ का हिस्सा हो जाएगा, इतनी माँ मेरी है, इतनी माँ तेरी, पूरी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, ऐसे नहीं। लाभन को यही भक्ति से माना। मनुष्यों की बुद्धि देखो, सब नाश मानन को अपना मानते, अविनाशी को मानते नहीं। नाश वाले मर जाता है, रोता है, दुख आता है, फिर भी उनकी चाहना है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, मन जाते कमाए अभी फिर तो भी नहीं होगी जिंद प्रभु शरण हो जाओ। माँ में एकम शरण मिल जा, अहम तो सर्व पापे भी मौसम माँ सोच शोकम मकाशी। संतों ने कहा राम जैसे धनी जावे सोच महाशाली, परमात्मा जैसे मालिक जिसके सोच चिंता ही नहीं। चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सिद्धानंद संसार का सबका पालन करते वही पालन मारते। जो ही विश्वम्भर देव सत्यम भगतान उपेक्षित है, विश्वम्भर है, विश्वम्भर विश्वम्भर थी जो ही विश्वम्भर देव। कोई याद करे ना करे, कोई माने कोई ना माने, भगवान सबका भरण पोषण करते। उन्हें मान लेने माने की बात नहीं, मान लेते याद हो जाए न माने तो कोई बात, यह एकदम पक्की बात है। संसार को अपना माना है भरा सुख ही नहीं हो सकता, हो सकता ही नहीं। आशा रही भाषा से बंधे हुए, कामनाओं बंधे हुए भागते फिरते, एक कामना से तो गया शांति पड़े, बंदे वाले दौड़े एक खोजा पड़े। बालक सभा योग्य होता है तो माँ के बड़ी चिंता रहती है, बालक योग्य होने पर निश्चिंत हो जाए। संत बड़ी कृपा करी है, चेत करा दिया, होश करा दिया, चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, भैरी काल तार नहीं लावे बाल दू दे तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, भैरी काल तार नहीं लावे बाल दू दे। भूलो कहा भय में भरा कुछ तो शुक्र करे तो रे, मैं बेर बेर में टेर कर दू देह में लगी रे तो रे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद।